ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन दौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ पे स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महती अनुकंपा से हम जो है स्थानीय वदादेश पर विचार कर रहे थे। स्थानीय वदादेश इतने अंश के जो उदाहरण है, आठ प्रकार के जो आदेश है धातु अंक इत्यादि, वो हमने बता दिया था। अब जो है अनल विधो इस अंश को समझा रहे हैं कि अल विधि में आदेश कैसे स्थानीवत नहीं होता है। अल विधो आदेश स्थानीवत न भवते, स्थानीय अल विधो स्थानीय अल आश्रय विधो आदेश स्थानीवत न भवती। स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई विधि हो रहा उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होती। उसमें से हमने अला विधि महोरस के न व्यूरस के ने समझा दिया था। और दूसरा जो है अला परस्य विधि, इसमें हमने द्यौ और पंथा इसकी दो की सिद्धि कर दी थी, दो को समझा दिया था। अब जो है आगे सह की सिद्धि है, सह को समझना है, इसमें कैसे आदेश स्थानीवत नहीं होता है, स्थानीवत होने से हानि क्या होगी। तब शब्द है मूल और तब की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थ हो रहा पूरा प्रत्यय प्रातिपदिकों से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व वक्त जो है सू ले आइए तत्मा व्यक्ति, तो तद और सु है। अब जो है तद सु है, सु को मान करके तद की अंग संज्ञा है, सु को मान करके तद की अंग संज्ञा है। बालमोद जी समझ में आया, रवन जी, मनीष जी, सभी को समझ में आया कि सु को मान करके, क्योंकि सु तद को मान करके सु प्रत्यय हुआ, इसलिए समाप्त प्रत्यय विधि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रातिपदिक प्रत्यय का वेद किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तद आदि की अंग संज्ञा होती है। तो यह तद से सु प्रत्यय का विधान किया, उस सु के परे रहते तद की अंग संज्ञा हुई। तो अंगस्य का अधिकार प्लार अंगस्य के अधिकार में तदादि नाम, ये इसका अर्थ बता दिया होगा तदादि नाम का। बसुदा जी पढ़ाया हूँ कि तदादि नाम बता दिए हुए हैं। तो तदादि मतलब तदादि नाम, तदादि नाम अंगा नाम, तदादि नाम अंगा नाम अंतने अभवती विभक्तो करता। तो यहाँ पर विभक्ति परे है तदादि नाम, तो सु विभक्ति परे है, तो यहाँ पर जो है तद जो अंग है उस तद अंग के जो अंतिम अल है, अंतिम जो वर्ण है, तद अंग के जो अंतिम वर्ण है त, उसके स्थान पर हो गया अ। समझ गए? तो हो गया त अ सु, सु का स होगा, सु का स रहेगा, उ का उपजन से लोप हो जाएगा। अब यहां पर देखो स्थानी बदादेश, इतने इसको समझो कि आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीवत भवती, तो यहाँ पर द के स्थान पर जो अ आदेश हुआ वह स्थानी के समान होता है। तो जब ही अ को द के समान मान लिया गया, द स्थानी है तो द के समान मान लिया गया अ वर्ण को, तो द होने से हल्क्यांभ्यो दीर्घाश हलंत ज्यंत और आवंत दीर्घ, जो आवंत है आवंत दीर्घ से उत्तर सूती सी अपित हल्का लोप होता है। तो यहाँ पर द तद हलंत है क्योंकि तो अ में द बुद्धि कर लिया तो हलंत मिल गया द, तो हलंत से उत्तर सु जो है अपृक्त हल सु है अपृक्त सूती सी प्रे अपृक्त सु अपृक्त हल है, सूती सी बने सु का अपृक्त हल है स, तो उसका लोप प्राप्त हुआ। बालबोध जी समझ में आया, कल की कही है समझ में आ रहा है? मनीष जी बालबोध जी श्रवण जी कोई भी बोलो, गूंगा मत बनो। हाँ समझ में आ, कोई शंका तो नहीं हो रही, एकदम ठीक से समझ रहे हैं ना? तो चलो, तो यहाँ पर अ में जब द बुद्धि हो गई स्थानीय वक्ते तो उस द हलंत मिल गया, तो त हलंत हो गया तब दिख रहा है वहां पर, तो हलंत से उत्तर सु के जो अपृक्त हल हो गया स, उसका लोप प्राप्त है। तो कहे अनल विधौ, ये अंश का कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके उससे परे यदि कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीय वक्त नहीं होता। तो स्थानीय अल जो द है उसको आश्रय कर रहा है, अ में द की बुद्धि कर रहा है, यहाँ पर अ में द की बुद्धि की जा रही है, तो उससे परे सु का लोक विधि प्राप्त है, तो उसमें स्थानीय वत नहीं हुआ। उसमें जब स्थानीय वत नहीं हुआ तो फिर सु का लोक नहीं हुआ। समझ गए? समझे? तो और रहा, अब सु का स है। अब इसके पश्चात अब जो है त अ इस स्थान पर अतो गुने से पर रूप हो रहा है। क्या हो रहा जी? अतो गुने से अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व और पर के सामने पर रूप होता, तो त ये हो रहा है। और तदो सावनंतयो जो सु को मान करके त की जो अंग संज्ञा है, तो इसे तदो सावनंतयो से त को स भी हो रहा है। तो एक वर्ण कार्य है, दूसरा अंग कार्य है। अतो गुणे कौन सा कार्य है जी? वर्ण कार्य। अतो गुणे कौन सा कार्य है? वर्ण कार्य। और तदो सतावन अंत्यो कौन सा कार्य है? अंग कार्य। तो एक परिभाषा है, वर्णाद अंगम बलियः। क्या परिभाषा है जी? वर्णाद अंगम बलियः। वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो यहां पर पहले अंग कार्य कीजिए, वर्ण अतोगुण मत कीजिए। यहां पर सबसे पहले कीजिए अंग से काफी अधिकार चलाइए, यस्मात् प्रत्यय विशेष प्रत्यय से अंग संज्ञा और अंगस्थ का अधिकार। उस अंगस्थ के अधिकार में तदो सह सावनंतयो सात दो 106 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 106 नंबर सूत्र है, 7216 7216 तदो सावनंतयो निकालिए। तदो सावनंतयो 7216 निकाल लीजिए। निकाले बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ना भाई। श्रवण जी बाल बोल सबका नाम लू तभी आप बोलोगे। मैं जब गुरुकुल वाले बोले तो बोल दिया करो भाई, निकाला कि नहीं निकाला। पदो सावन इंतो पदो दकारांत उमलिंग तदशब्द दकारांत उमलिंग तद शब्द शस्त्र तदो सावन तो निकाल लीजिए कौन जी वसदा जी तदो सावन इंतो निकाल लिए हैं आप कट गई थी इसे तथो दकारांत पुमलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन ये असह अकारांत पुमलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप लोग सुन रहे हैं जी, ये जो है सब कट गए, ये डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया जी। इसमें यही बीमारी है, यहाँ पे आप लोग सब जुड़ जाइए जी। हाँ तदो सावन इंते हो, चलो इसको बोलते हैं, ये लोग सब कट गए आप ही लोगों के बल। तदो सावन इंते हो तदो दकारांत पुमलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सह अकारांत पुमलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और सौ उकारांत पुमलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और अनंत्ययो अकारांत पुमलिंग अनंत्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप लोग जुड़ गए वर्षा जी? जी आप, मैं जुड़ गया जी फोन से। हाँ और वो जुड़े? हाँ मैं भी जुड़ गया। हाँ अनंत जी जुड़े हैं कि जुड़े पता नहीं, वो परंतु जो है ना वो देखिए ना उनका हो गया इंडिया से जो बेंगलोर से, क्योंकि तो पता नहीं इसमें हमारे में अभी कहे चले वो ऑफलाइन हो गया, अपने आप ही ऑफलाइन हो गया, तो खोल रहा हूँ देखिए क्या होता है। सदो सावन इंतु में बता रहा था, सदो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और सह जो है अकारांत पुमलिंग सशब्द प्रथम एक वचन है और सौ उकारांत पुमलिंग सुशब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है और अनंत्ययो अकारांत पुमलिंग अनंत शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। अनंत्ययो तदो का विशेषण है, तो अनंत्ययो विशेषण है तदो का, तो यहाँ पर तश्च दच क्या करेंगे जी, तश्च दच हलन तश्च दच इति तदौ, तश्च दच इति तदौ तयो तदो ये इकृत युग्म हो गया, तश्च दच इति तदौ तयो तदो इकृत युग्म हो गया। और अनंत है न अंत्यौ अनंत्यौ, न अंत्यौ अनंत्यौ तयो अनंत्ययो, मैंने अंत्य हुआ अंते भव अंत्य अंते भव, बैंगलोर के लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग उसी में जोड़े रहिए, इसी में आप आइएगा दूसरे व्यक्ति अंते अंते भव अंत्य अंते भव अंत्य। तो अंत में जो होने वाला है वह अनंत्य है, सॉरी अंत में जो होने वाला वो अंत्य है, अंत में होने वाले जो वर्ण है उसको अंत्य कहते हैं, या अंत में होने वाले जो तकार दकार है वो कहेंगे अंत्य तकार दकार, और जो अंत में नहीं होने वाला जो तकार नकार है वो कहेंगे अनंत्य तकार नकार। तो अंते भव अंत्य तदितार्थ हो गया न अंत्य अनंत्य तौ अनंत्यो अनंत्यो, ये नेत्र समास है। और इसमें विभक्तों की अनुमति आई है अष्टल अविभक्तौ, ये जो है अष्टल अविभक्तौ जो सूत्र है ये 7284, इस 7284 से विभक्तों की अनुमति आ रही है। 7284 से अष्टना विभक्त हुए थे विभक्तों के अनुमति आ रही है। और फिर जो है सूत्र है ही तो क्या हो गया जी, सौ विभक्तौ परतः अर्थात सुविभक्त समाज करेंगे सुविभक्त बोले सौ विभक्तौ परतः, ये सप्तमी को पकड़ ले लेंगे कि सौ विभक्तौ परतः अनंत्ययो तदोह अनंत्ययो तदोह स्थाने सहभवति, ऐसा हो गया कि अनंत्ययो तदोह स्थाने सहभवति सौ विभक्तौ परतः। बहुत सरल अर्थ है कि सौ विभक्तौ, सौ है ही इसमें और मन सौ है साव हो गया आव हो गया था तो सौ है ही, तो सौ है विभक्त सौ विभक्तौ परतः अनंत्ययो विशेषण है तदह का तो अनंत्ययो तदोह स्थाने सौ विभक्तौ परतः अनंत्ययो तदोह स्थाने सहभवति। अर्थात इसको थोड़े और सरल में करेंगे मैंने शब्द को लेकर के तो सौ विभक्तौ परतः अनंत्ययो तकार दकारयो स्थाने सहभवति, इसमें अंग को भी जोड़ दीजिए, इसको इसमें अंग को भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा सौ विभक्तौ परतः अनंत्ययो मैंने अनंत्ययो तकार दकारयो अंगयो, ऐसा अनंत्ययो तकार दकार तकार दकार अनंत तकार दकार नहीं मैं गलत बोल दिया क्योंकि तो यहाँ जो है त अ है ना जी तो मैं गलत बोल दिया, इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा उदाहरण को देख करके अंग का अवयव है तकार दकार इसलिए अंगस ऐसा हो जाएगा कि सौ विभक्तों पर अंगस्य अवयवयो तकार दकारयो मतलब अनंत्ययो तकार दकारयो स्थाने सकारादेश होती सहभवती, ये अथवा ही सुविभक्ति के प्रत्यय अंग के अवयव तकार दकार ऐसा हुआ अंग के अवयव तकार दकार के स्थान में तो अंगावयवयो अवयव अवयव को षष्ठी विभक्ति द्विवचन कर दीजिए अवयवयो मतलब अवयव है ना जी तो अवयवयो अवयवयो अवयव अवयवयो ऐसा हो जाएगा अवयव है अकारांत है व में अ है तो अवयवयो राम का राम यो से अवयवयो ऐसा तो अंगस्य अवयवयो तदो अनंत्ययो तदो स्थाने सहभवति ऐसा हो गया। फिर लास्ट में परिष्कृत अर्थ बता रहा हूं कि सौ विभक्तौ परतः अंगस्य अवयवयोः अनंत्ययोः तदोः स्थाने सह भवति, यस समझ गए जी सभी अर्थ, सभी लोग समझ गए यार, बसदा जी समझ में आ गया, स्वाति जी समझ गए, सब लोग समझ गए, गुरुकुल वाले समझ गए। तो हो गया सुविभक्ति के परे रहते अंग के अवयव तकार दकार के स्थान में अनंत तकार दकार के स्थान में क्या होता है स होता है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर स्थिति क्या हो कि स अ है सु है सु को भांग त्यंग संज्ञा है तो अंग के अवयव अनंत्य है जो अंत में नहीं है त अंत में नहीं है अनंत्य है न अंत्य है कि अनंत्य मैंने बताया था तो अनंत्य तकार है इसको क्या हो गया स हो गया तो स स है, स में फिर अ, स है उसके बाद अ है, स हलंत है, औच्चारणार्थ है समझ लीजिए, तो स है और अ है फिर सु है, तो स स हलंत हो गया तो स अ अ सु। अब अतो गुने कर दीजिए, अब कर दिया तो गुने तो पर उठ जाएगा, तो स अ सु। अब अचिन्ह प्रत्यय संयम कर दीजिए, स का मतलब हलंत था तो स सु ये हो गया। अब स को विसर्ग कर दीजिए, स बन गया। तो स की सिद्धि सभी को समझ में आ गया, स की सिद्धि सभी को समझ में आया, कुलकुल वाले को समझ में आया कि? कुलकुल वाले को समझ में आया। अब आगे है ये अलह स्थाने विधि, विधि आपको हमने अलह परस विधि में तीन उदाहरण दिया, द्यौ पंथा पंथा सह, तीन उदाहरण समझाया। अब अलह स्थाने विधि अलविधि इसका उदाहरण ले रहे हैं। अलह स्थाने विधि अलविधि में जो है उदाहरण जो है वह है द्यु काम और क और द्यु काम एक है। तो चलिए इसमें हमें लग रहा है कि प्रथमा वृत्ति में जो एक ही उदाहरण दिया हुआ, एक ही उदाहरण दिया हुआ है लग रहा है, देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ अल्लाह स्थान द्यु काम बस एक ही दिया है, तो चलिए द्यु काम की सिद्धि कर रहे हैं। अल्लाह स्थाने भी दिया विधि, द्यु काम का मतलब है कि दिवी कामो यस्य, दिवी विग्रह वाक्य द्यु काम का, दिवी कामो यस्य दिव का सप्तमी दिवी, तो दिवी कामो यस्य, दिवी कामो यस्य स द्यु काम। ये हो गया दिवी कामो यस्य स द्यु काम। आप लोग जुड़ गए जी? जी जी मैं फोन में हूँ। हाँ वो आज जो है ना इसमें पता नहीं क्यों खराबी है, सोनी समझ में आ रहा है, दिवी कामो यस्य स द्यु काम, दिवी कामो यस्य स द्यु काम। तो द्यु लोक में कामना है जिसकी हो गया द्यु काम, द्यु लोक में कामना है जिसकी, जिसकी कामना द्यु लोक में है उसको द्यु कामा कहेंगे। आपकी कामना द्यु लोक में जाने की है, द्यु लोक में है कि मैं द्यु लोक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, द्यु का मतलब स्वर्ग भी हो जाता है, दिव्य माने स्वर्ग भी हो जाता है, दिव्य माने मोक्ष भी हो जाता है, दिव्य माने द्यु लोक कहेंगे। तो आपकी इच्छा है, दिव का मतलब हुआ कि प्रकाश से युक्त जो, प्रकाश से युक्त जो स्थान है, प्रकाश से युक्त जो स्थान है वो हो गया दिव, प्रकाश से युक्त जो स्थान है तो वो द्यु लोक, पृथ्वी से अन्य जितने भी हो गया सबको देव समझ लीजिए, सूर्य के रश्मि से प्रकाशित आकाश, तो वहां जाने की जिसकी कामना है या स्वर्ग में जाने की जिसकी कामना है उसको द्यु कामक, उस व्यक्ति का नाम है द्यु कामक। द्यु कामक का समझ गया आप लोग? दिवी कामो यस्य बहुवी समास है। तो यहाँ पर दिव शब्द है, दिव प्रातिपदिक है, इसे दिवी सपने से दिव के आगे दिव प्रातिपदिक और अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से आपका जो है ज्ञान प्रातिपदिक आपके अधिकार में, आप सप्तमी विभक्ति ले आइए नी पूर्वक, तो दिव नी और काम की भी प्रातिपदिक संज्ञा उसे अगर सु ले आइए तो दिव नी काम सु। ये ला करके अनेक मन पदार्थ जो है अन्य पदार्थ है वर्तमान में अनेकम सुनम समझते, तो द्यु लोक का में कामना है जिसकी अन्य पदार्थ है, जिसकी है तो ये इससे अन्य है, द्यु से और कामना से अन्य है वह व्यक्ति, तो इसीलिए अनेक मन पदार्थ से समास हो गया। समास होने से कृत पदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुको धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लुक हो जाता है, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया है। तो यहां पर दिव काम ये बचा, दिव काम। अब इस स्थिति में दिव काम, इस स्थिति में एक सूत्र है, एक सूत्र है दिव उत, एक सूत्र है दिव उत, निकाल लीजिए 6.1.127 छठा अध्याय पहला पाद का 127 नंबर सूत्र है, 6.1.127 दिवाउत निकाल लीजिए, निकाल लिए बसला बन जी, ध्रुव जी निकाल लिए जी, मिल गया जी, ध्रुव जी है कि नहीं? हाँ सर। दिवा उत, दिवा वकारांत पुमलिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और उत तकारांत पुमलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो दिवा उत अच्छे समझ गए आप लोग। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो है, इसमें जो है मंडुक प्लुति से पद की अनुवृत्ति आ रही है, इंगह पदांतादति एक सूत्र है, इंगह पदांतादति एक सूत्र है 6.1.105। इससे जो, इसमें जो पद है, पद से अंत पदांत, उसमें से पद शब्द की पद से केंद्र आ रही है, इसलिए कह रहे हैं कि इंगा पदांता गति इत्यतः पद ग्रहणम अनुवर्तते मंडुक पुरुष गत्या, ऐसा कह रहे हैं कि भाई इंगा पदांताति गति इससे जो है, इसमें जो पद ग्रहण है तो उससे मंडुक पुरुष से पद ग्रहण के अंदर से पद की अनुवृत्ति आ रही है, मतलब पद से केंद्र आ रही है, पदांता है पद से, अंदर से पद से केंद्र आ रही है, और दिवा शक्ति है ही, तो क्या दिवा पदस्य ऐसा हो गया, दिवा पदस्य अंत अल स्थाने उत भवती उकारादेश भवती, ऐसा हुआ। तो दिव यहां पर प्रातिपदिक भी नहीं है और दिव यहां पर धातु भी नहीं है, क्योंकि दिव से हमने नी प्रत्यय ले आया था, दिव प्रातिपदिक से नी लिया था, और नी का जो है यहां पर समास करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया था, तो दिव जो है यहां पर पद है, इसलिए दिव यहां पर प्रातिपदिक भी नहीं है, क्योंकि जो है अर्थ वद धातु और प्रत्यय है प्रातिपदिकम, प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत वन अर्थवान जो शब्द है, तो यहां पर प्रत्यांत है दिव, इसलिए प्रातिपदिक तो है ही, तो प्रातिपदिक नहीं, तो दिव न प्रातिपदिक है न दिव धातु है यहां पर, तो इसलिए पद है, इसलिए यहां पर पद की अनुवृत्ति हमने लाया, या प्रथम वृत्ति में भगवान ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ला रहे हैं, तो ये ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जो ला रहे हैं तो यहां पर पद ला रहे हैं, तो इसलिए पदस्य, तो दिवः पदस्य, अब शक्ति है उसमें अलोंतेश परिभाषा आ जाएगी, दिवः पदस्य उत भवती उकारादेश भवती, तो कहां हो, तो अलोंतेश अंतस्य अलह स्थाने भवती, इसलिए दिवः पदस्य अंतस्य अलह स्थाने उकारादेश भवती, समझ गए जी, और समझ में आ गया सभी को? हाँ सर, बहुत ही सरल है, गुरुकुल वाले को समझ में आया, मनीष को समझ में आया, दिव पद के अंतिम अल के स्थान में जो है उकार होता है, तो दिव काम में दिव अंतिम, दिव पद है उसका अंतिम अल क्या है, मनीष बोलेगा, दिव काम में दिव जो पद है प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ पर दिव की पद संज्ञा है सुप्तिंगन संपदम, तो पद है उस दिव पद के अंतिम अल क्या है, मनीष जी बोलो क्या है जी, व, बहुत सुंदर, तो उस व को उ हो गया, तो दी उ काम ये हो गया, दी उ काम, अब बी ऊ काम, अब यहां पर देखो, अब आदेश स्थानीवत भवती, स्थानीवत आदेश में आदेश स्थानी, स्थानीवत आदेश, तो आदेश स्थानीवत भवती, तो यहां पर व के स्थान पर क्या आदेश हुआ है दिवउत से, बोलो जी मनीष जी, व के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, ऊ, बहुत सुंदर, तो ऊ उसको स्थानी के समान मान लो, आदेश स्थानीवत भवती से, तो आदेश ऊ है स्थानी व के समान हो गया, तो ऊ में कौन सी बुद्धि हो गई, व, ऊ में कौन सी बुद्धि हुई जी, ऊ को हम क्या समझ रहे हैं बुद्धि से, व, व। तो अब इस स्थिति में एक सूत्र है लोपो व्योरवली, क्या है जी, लोपो व्योरवली 6164 नंबर सूत्र है, निकाल लो, छठा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है लोपो व्योरवली, निकाल लो, निकाल लिए सभी, हाँ सर, गुरुकुल निकाल लिए गुरुकुल वाले, तो देखो लोपो व्योरवली, तो लोप अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, व्योह व्योह यकारांत पुमलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, वलि लकारांत पुमलिंग वल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये अब जो है इसमें समास, इसमें समास है वच व हलंत वच यच इति व्यव, असमृति में वश्च यश्च दिया है वो मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है, जैसा है वैसे ही करो, अपनी तरफ से क्या कोई कल्पना करना, तो वच भगवान पाणि ने जैसा किया है वैसे ही करो, नहीं तो अ में शंका होगी फिर कहेंगे अ उच्चारणार्थ है, ऐसे करके फिर वैसे अकारांत कर राम में तो रामयो बनता है, तो व्ययोह बनना चाहिए था, या ये षष्ठी परंतु व्योह है, इसलिए यहां पर वच यच हलंती करो, वच यच इति व्यव तयो व्योह इतने प्रयोग द्वंद्वा, समास समझ गया जी व्योह में, सभी को समास समझ में आया व्योह में, हाँ सर, गुरुकुल वाले को समझ में आया, वकार और यकार समझ गए, अब देखो बहुत सरल अर्थ है, वली सबसे अर्थ है वली परतः, वली माने हय वरट के व से लेकर के हल के ह तक, हय वरट में हय व है वरट वर ल हय व, ह उसमें आ ही जाता है, तो हय व, केवल जो है यकार छूट रहा है, केवल जो है व्यंजन में यकार छूट रहा है, ह य व रट, तो ह ह य व, तो व से शुरू ही है, तो व ल भी आ गया, य छूट रहा है, तो संपूर्ण व्यंजन केवल मात्र यकार को छोड़ करके, यकार को छोड़ करके और जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन है 33, उसमें से यकार छोड़ दो तो बच गया 32, तो जैसे जड़ देवता 32 है, ऐसे ही 32 याद रखना, तो ये 32 जो व्यंजन है इसका नाम है वल, समझ गया जी, 32 जो व्यंजन है मन यकार को जो क ख ग घ क क ख घ य च छ ज ञ ट ठ ण त थ न प फ भ म व र ल य व र ल तालव्य श मूर्धनि स दन्त स ह, इतने का नाम है, केवल य को छोड़ दो तो वल, वल में सभी आगे केवल यकार को छोड़ करके, तो अर्थ वली परतः व्योह स्थाने लोपः भवति, व्योह बने वकार यकार योह स्थाने लोपः भवति, षष्ठी स्थाने होगा, मैंने लोपादेशो भवती, लोपादेशो भवती, लोपह भवती मैंने लोपादेश भवती, मैंने वल के परे रहते वकार यकार के स्थान में लोप होता है, तो व्योह लोपह भवती मैंने व्योह स्थाने लोपो भवती, मैंने वकार यकार योह स्थाने लोपो भवती वलि परता। और समझ में आ गया लोपो विरवली का, बहुत ही सरल है, सभी को अर्थ समझ में आया जी लोपो विरवली? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर वकार यकारयोः स्थाने लोपो भवति वलि परतः, तो यहाँ पर वल के परे रहते ये जो क काम का जो क है वो वल है, उसके पर रहते यदि उ में दी व को जो उ हुआ दी व उससे यदि उ बुद्धि हो जाए उसमें तो वकार मिल जाएगा, तो उसका उसके स्थान पर लोप प्राप्त है, मतलब ऊ के स्थान ऊ जो है वह बुद्धि जब हुई तो उसके स्थान पर लोप प्राप्त है, तो अल स्थान विधि हो रहा है यहाँ पर, तो स्थानीय अल के को आश्रय मान करके यहाँ पर लोप विधि हो रहा है ऊ का, तो उसमें कह रहे हैं कि स्थानीवत नहीं होता, अल विधि विधौ आदेश स्थानीय मैंने स्थानीय अल विधौ, मैंने स्थानीय अल को आश्रय मान करके आश्रय करके उमे व बुद्धि कर रहे हैं, तो स्थानीय अल को आश्रय किया तो उसमें स्थानीयवत नहीं होगा, तो जब उमे व बुद्धि नहीं हुई तो यहाँ पर फिर लोप नहीं हुआ। समझ गए सभी? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया अल स्थानीय विधि, माने अल स्थानीय अल के स्थान पर ही लोप विधि हो रहा है, अल्लाह स्थानीय विधि अल के स्थान पर यहाँ पर लोप हो रहा है, उसमें स्थानीवत नहीं हुआ, आदेश स्थानीवत नहीं हुआ तो ऊ का लोप नहीं हुआ। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? तो फिर जो है लोप नहीं हुआ तो इकोलेची कर दो, अब तो हो जाएगा द्यू इको यो हो गया, स्थान से यह था संगम से, तो द्यू काम सु ले आओ इसके बाद, या सू तो है ही, मैंने जो सूने सू तो लाना पड़ेगा, द्यू काम जो है ये कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा है, सू लाओ सू को विसर्ग कर दो, द्यू काम अल स्थाने विधि अल विधि ये हो गया। अब एक और रह गया अली विधि अल विधि, अली मने अली परतः पूर्वस्थ विधि अल विधि, अल के परे रहते पूर्व में जो विधि हो, इसका उदाहरण है क इष्ट कह इष्ट है, कह इष्ट कह इष्ट के वह कौन इष्ट है, आपको कौन इष्ट है, आपको भवंतम कह इष्ट अस्ति, आपको कौन से इष्ट कौन से महापुरुष इष्ट हैं, आपको कौन फेवरेट है, मैंने कौन सा, जैसे कहते हैं ना आप जब कोई कंप्यूटर इत्यादि में करते हैं तो बोलते हैं भाई आपको कौन सा पेट फेवरेट है, आपको जो है कौन सा हीरो फेवरेट है, इत्यादि इत्यादि पूछते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है कह इष्ट अस्ति, आपको कौन सा व्यक्ति प्रिय है, तो यहां पर कह इष्ट है, कौन इष्ट है, तो किम शब्द है, पूर्वक जो है सु ले आइए तो किम सु हो गया, अनुबंध लोप किम स हुआ, अब सु को मान करके किम की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार चला, और अंगस्थ के अधिकार में जो है किम कह किम अंग को क होता है, ये हमने पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया है, ये तो सरल है, पढ़ाया हूँ ये किम का नहीं पढ़ाया तो लगता है पढ़ा, गुरुकुल वाले को पूछ रहा हूँ पढ़ा दिया हूँ कि नहीं जी? हाँ, तो बहुत ही सरल है, कोई इसमें तो कुछ कोई पेज की बात ही नहीं है, तो किम कह यह है किमु अंगस्य कह भवति, क्या अर्थ है जी? किम अंग को क होता है विभक्तों पर, तब विभक्त अर्चना विभक्त आ ही रही है, तो विभक्तों पर तह किम अंगस्य किमो अंगस्य मैंने किम इत्येतस्य अंगस्य स्थाने का भवती कैसे आदेश भवती, तो यहाँ पर किम अंग है उसके स्थान पर क वर्ण में क सु कसु, और पूर्व अक्षर को विसर्ग कर रुत्व कर दीजिए तो जगह ससु सुरु से रू कर देंगे तो करु इष्ट करु इष्ट, ससु सुरु से रू कीजिए जैसे भाग रू किए थे करु अनुबंध लोग कर माने कर इष्ट, ये हो गया। तो इष्ट की सिद्धि हमने पीछे बताया था, इष्ट जो है यज धातु है, इष्ट क्या जी यज धातु है, यज धातु है, यज धातु से क्त प्रत्यय हुआ है, यज धातु से क्या हुआ जी क्त प्रत्यय हुआ है, तो यज धातु से क्त प्रत्यय हुआ। अब एक सूत्र है व्रत भ्रज स्त्रीज मिज यज राज भ्राजत छसाम शह, तो यहां पर ये जो है पहले यज सॉरी यज है, यज से अक्त है, अक्त का अक्त बचता है तो वची स्वपी यजदनम किति कि कित के परे रहते तो अक्त कित प्रत्यय है तो कित के परे रहते वची स्वपी यजादियों को जो है संप्रसारण होता है, तो यहाँ पर यजादी है यज यजादी गण में है तो उसको संप्रसारण हुआ तो ई गण संप्रसारण यन के स्थान में इक हुआ तो य को ई हो गया, स्थानों से य को ई हो गया या यथा संघ से तो य को ई हुआ तो हो गया इज त। अब जब इज त ये स्थिति है तो इस स्थिति में ब्रस्त भ्रज श्रीज निज यज राज भ्राजत छसाम सहकारांत तो यज इत्यादि जो है तो ब्रज धातु भ्रज धातु यज धातु इन सब को और छकारांत का महत्व को जो है शकार होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ। तो यहाँ पर ज को क्ष हो गया तो इश तुना इष्टु हो जाएगा, शकार और टबर के योग में सकार तब के समय शकार टबर होता है तो यहाँ पर त को ट हो गया इसलिए इष्ट सु आ गया इष्ट बन गया। तो इष्ट की सिद्धि हमने पहले बता दिया हुआ है तो कर का र इष्ट कर इष्ट। अब यहाँ पर जो है र जो हुआ ससज सुरु से जो है र हुआ, अब यहां पर देखो अली परता पूर्वस्थ विधि है कि अल के परते पूर्व में जो विधि तो अल है यहां पर ई को क्या हुआ माने य को क्या हुआ था ई, इष्टा की सिद्धि करेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैंने बता दिया हूं कि यज में वची स्वपी यज नाम की से य को ई हुआ है तो य के स्थान पर यन के माने यन स्थान एक भवती तो यन के स्थान पर य मैंने य आदेश मैंने य के स्थान पर ई हुआ है तो स्थानीवत आदेश आदेश स्थानीवत होता है तो यहाँ पर आदेश जो ई है वह स्थानीय य के समान हो गया तो ई को य माना गया, ई में य बुद्धि हो गई तो ई में जब य बुद्धि हुई है तो इस स्थिति में हसी च हसी च हसी च पढ़ा दिया हूं नहीं पढ़ाया हूं पढ़ा दिया जी हसी च पढ़ा दिया हूं जी गुरुकुल वाले को गुरुकुल मैंने मनीष जी बाबू सबको हसी च पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं हसी च हसी च पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं गुरुकुल वाले जी बोल रहे नहीं पढ़ाया चलो निकाल लो जी क्योंकि शंका होती है ना कि पढ़ाया पढ़ाता हूँ अब किसको पढ़ाया सो नहीं पता प्रश्नवृत्ति वाले को पढ़ाया कि अष्टाध्याय की भूमिका वाले को पढ़ाया ये समझ में आता तो इसलिए हंसी से निकाल लो छह एक एक सदस्य बहुत ही सरल है वो अपूर्ता का हाथ पर हो तो पूर्व के सामने जो है मैंने क्या बोलते हैं वो जो है निकाल लीजिए एक छ एक सौ दस 110 6110 हसीचा। तो देखो निकाल लिया हसीचा, सकारांत पुमलिंग हस शब्द सप्तमुखी वचन है, च अव्यय पद है, ऊपर से अतोरोरा प्लुतात्मक से अतोरोरा केंद्रित आ रही है, अतोरोरा केंद्रित आ रही है, और ये रिता उत जो सूत्र है 6117 से उत की अनुमृति आ रही है, 6117 से उत की अनुमृति आ रही है, तो अतोरोह उत और संहितायन का 6170 नंबर सूत्र अधिकार तो चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया, अकार से अतः आर्य, अतोरोह अतः पंचमी से अकार से उत्तर हो गया, अतः उत्तरस्य, रो जो है षष्ठी है तो क्या अतः उत्तरस्य रेफस्य, अतः उत्तरस्य रेफस्य तो वह रो रह अतो रोह अतो रोह मने रू है, रू है रूह रू के स्थान में ऐसा हो जाएगा कि हसी परतः अप्लुत मन हसी परतः अतः उत्तरस्य रोह स्थाने मने रोह मने रोह रेफस्य, यह अर्थ हो गया रोह रेफस्य स्थाने अतो रो रू के स्थान पर, रू मने रू का जो र है ये अपने आप व्याख्या से पता चला, इसमें र की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, रू के समय रू के जो र है, र तो रू ही है ना जी, तो रू के स्थान में क्या होता है वह उकार होता है संहिता विषय में, तो हसी परतः अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत्भवति माने रोह रेफस्य स्थाने उत्भवति। तो यहां पर देखो यदि स्थानिवत आदेश है, आदेश स्थानिवत होता है तो ई में यदि य बुद्धि हो गई तो ई नहीं दिख रहा, य दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हस परे हो गया, क्योंकि तो हस का मतलब क्या हुआ जी, हय वर्ण के ह से लेकर के जब वर्ण दशक तो ह य व र फिर य मंगण अनम झई दस जब गण दस, तो वर्ग का पहला वर्ग का तीसरा चौथा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का मने ग ग घ न ज झ य ड ढ न द ध न ब भ म, तो तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ य र ल व और उसमें केवल हकार, इसका नाम है हस। तो यह है हस, तो हस के परे रहते अकार से उत्तर, तो क में अ अकार है, उस अकार से उत्तर जो रू है उस रू को ऊ हो रहा है, रू का जो र है उसको ऊ हो रहा है, ऊ का तो इस संज्ञा हो जाएगी लोप हो जाएगा, तो रू का जो र है उसको ऊ हो रहा है, तो को जब ही ऊ करेगा तो आगमन बन जाएगा, को बन जाएगा, को इष्ट बन जाएगा, अनिश्चित हो जाएगी, तो करें कि अली परतः अनल विधौ मतलब अली परतः पूर्वस स्थाने यह विधि भवती तस उसमें तस्मिन विधौ स्थानीवत न भवती, अल के परे रहते पूर्व के स्थान में जो विधि होती है उसमें स्थानीवत नहीं होता, तो यहां पर अल जो है ई में जो यह विधि हुई है तो स्थानीय अल के परे रहते स्थानीय अल को आश्रय मान करके स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहां पर पूर्व में र को उ विधि कर रहे हैं, र के स्थान में उकार आदेश कर रहे हैं, रू के र को उकार आदेश कर रहे हैं, तो उसमें स्थानीवत नहीं होता, तो स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर यही बुद्धि रही, यह बुद्धि नहीं रही, तो फिर हसीच नहीं लगा, जब हसीच नहीं लगा तो कर इष्ट ये हो गया, कर इष्ट ही रहा, फिर र का आगे क्या हो बताऊंगा। समझ में आ गया अली परत पूर्वस्थ विधि, सभी को समझ में आ गया, स्थानीय अल के परे रहते रू को ऊ हसीच से हो रहा था, वह नहीं हुआ, स्थानीवत नहीं हुआ, तो फिर रू को रू के र को ऊ नहीं हुआ, सो समझ में आ गया सभी को ये आचार्य जी आ गए। तो अब आगे चलो, तो कर इष्ट है, इस स्थिति में भू भगु अघु अपूर्व से योशी 8-3-17 निकाल लो। अष्टम अध्याय तीसरा पार का 17 नंबर सूत्र है भू भगु अघु अपूर्व से योशी निकालो। हाँ? नहीं जी 17 कहां का है ये 8-2 का तो नहीं है। आठ तीन सत्रह है ना। हाँ ठीक है 8-3-17 भो भगो अघो पूर्व से सभी निकाल लीजिए। चलो जी समास भो भगो अघ पूर्व योशी बने में सम एक करो अकारांत पुमलिंग भो भगो अघो पूर्व शब्द सत्य व्यक्ति एक वचन यह अकारांत पुमलिंग यह शब्द प्रसंग एक वचन अशी सकारांत पुमलिंग अशब्द सत्य व्यक्ति एक वचन। अब समास है भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आह ये हो गया और भो भगो अघो आह पूर्वः यस्य स भो भगो अघो अपूर्वः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य। बोल रहे हैं कि भो भगो अघो अ इसमें तो इतना योगदान हो गया कि भो भगो अघो और अपूर्व माने अ और भो भगो अघो और अ माने अवर्ण पूर्व है जिसके जिसके पहले भो भगो अघो और अवर्ण है उसको कहेंगे भो भगो अघो अपूर्व तस्य भो भगो अघो पूर्वस्य। तो यहां पर अर्थ हो गया कि अशी परतः हुआ अशी परतः ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है रो रो और रह और संहितायाम तो तयोर्वाची संहितायाम जो है 8-2-108 नंबर सूत्र है उससे शायद 108 है तो उससे जो है संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है और रो सूपी इसके ऊपर है 8-3-16 जो है रो इससे रो की अनुवृत्ति आ रही है और रोरी इससे रह की अनुवृत्ति आ रही है रोरी में रह है तो रह की अनुवृत्ति आ रही है रो सूपी से रो की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया अशी परतः भो अघो अघो अपूर्वस्य अपूर्वस्य रोह रेफस्य स्थाने यकार आदेशो भवति यह भवति यह है मने अश के परे रहते भो भगो अघो और अवर्ण जिसके पूर्व में है जिसके पहले है ऐसे यकार ये मने ऐसे ऐसे रू के र को मने रो रह का विशेषण है भो भगो पूर्वस्य ऐसे रू के र को यकार होता है ऐसे रू के रा को मैंने रह सस्ती है रो भी सस्ती है रा भी सस्ती है ऐसे रू के रा को यकार होता है। तो यहां पर देखो यहां पर है क्या कि अश पर है अश मतलब क्या हो कि अ से लेकर के जबगण दस्ता तो अ माने संपूर्ण स्वर और वर्ग का तृतीया चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण और उसमें हकार वर्ण इसके तो इसमें जो है ई अश है वो अस के परे रहते यहां पर जो है क में जो अ है तो अवर्ण मन र के पहले रू का जो र है उसके पहले अ है तो अवर्ण पूर्व वाले रू का र है अवर्ण जिसके पहले अवर्ण हो या जिसके पहले भो हो या भगो हो या अघो हो तो यहां पर अवर्ण है तो जिसके पहले अवर्ण हो तो यहाँ पर रू का जो र है कर में जो र है वो रू का र है रू के र से पहले अ है इसलिए ये र हो गया अपूर्वस्य हो गया अवर्ण पूर्वस्य हो गया तो भो भगो अघो अवर्ण पूर्व वाले जो रे रू का जो र है उसको य हुआ तो रो र को य हो गया तो कई हो गया और इष्ट है। अब इसमें लोप साकल्य से साकल्य आचार्य के मत में वकार यकार का लोप होता है तो लोप हो गया तो क इष्ट हुआ भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी का मतलब समझ गया जी सभी को समझ में आ गया बहुत सरल लगता है कि अशी परता भो भगो अघो अपूर्वस्य रोह रेफस्य स्थाने यह भवति अश प्रत्य से परे रहते भो भगो अघो पूर्व में है, पूर्व अवयव है जिसके, पूर्व अवयव हाँ पूर्व अवयव जिसके कर है मैंने मैंने हालांकि क में जो अ है वह र का अवयव नहीं है इसलिए अवयव यहां पर नहीं लेंगे, जिसके पहले ये इसमें ले लीजिए, जिसके पहले, जिसके पहले अ है तो यहां पर रू के र के पहले, र के पहले अ है इसलिए ये र हो गया, अवर्ण पूर्व वाले र हुआ उसको जो है यह हो गया तो कई हुआ, तो फिर लोप साकल लोप हो गया, लोप साकल से निकाल लीजिए, ये 8-19 नंबर सूत्र इसी के आगे है, इसी में आगे लोप साकल है निकाल लिए, इसको भी कह दूं लोप साकल्य लोप अकारांत पुमलिंग लोक शब्द लोप शब्द प्रसंग एक वचन है, साकल्य अकारांत पुमलिंग साकल्य शब्द प्रसंग एक वचन है, इसमें जो है अपूर्व भू भगो अपूर्वस योशी जो है अभी हमने आपको जो पढ़ाया उससे इससे जो है अशी के नृत्य आ रही है और अपूर्वस्य के नृत्य आ रही है, अपूर्वस्य और अशी के नृत्य आ रही है, और पदस्य पदार्थ है, पदस्य पदार्थ तो पदस्य जो है अष्ट पदस्य जो है अष्टपद है पहला पाद का जो है उससे पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, संहिता की अनुवृत्ति आ रही है, और व्योह जो है यहाँ पर जो है 8-18 नंबर सूत्र है, व्योर लघु प्रयत्नों तरह शाकाने से व्योह की अनुवृत्ति आ रही है, व्योह वकार या कार्य हो, तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि पद पदस्य है तो पदस्य में विशेष माने माने विशेषण हो गया, पदा विशेष पद विशेषण हो गया व्योह का, तो क्या अर्थ हो गया जी, नहीं पद विशेषण नहीं हो गया, पद विशेषण नहीं है, व्योह ही विशेषण है, व्योह ही विशेषण है, व्योह विशेषण है, तो व्योह विशेषण है और पद विशेष है, पद विशेष है, तो इसमें तो विधि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा व्योह में तुम विधि हो जाएगा वकारांत यकारांत योह पद योह ऐसा होगा, माने हाँ वकारांत यकारांत पदयोह अवर्ण पूर्वयोह ऐसा, अवर्ण पूर्व वाले, अवर्ण पूर्व वाले वकारांत और यकारांत पद के, वकारांत और यकारांत पद के अंतिम अलोमतेस प्रभाषा जुड़ जाएगी, अंतिम वर्ण के स्थान पर लोप होता है, अंतिम अंक लोप होता है, ऐसा हो जाएगा कि अशी परतः माने अश के परे रहते वकारांत और यकारांत माने अवर्ण पूर्व यो अवर्ण पूर्व वाले यकारांत होना चाहिए, वकारांत होना चाहिए, तो अवर्ण पूर्व वाले अवर्ण पूर्व यो वकारांत यकारांत यो पदयो अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति साकल्य आचार्यस्य मतेन, यह हुआ कि साकल्य आचार्य के मत में, साकल्य से आचार्य है साकल्य, तो साकल्य के आचार्य के मत में मतेन का अध्यार किए साकल्य के मत में, तो साकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अवर्ण पूर्वयोः वकारांत यकारांतयोः पदयो अंतस अलस्थाने वकारादेश लोप भवती, तो यहां पर देख लीजिए अश परे है इष्ट का ई जो अश परे है और कै में जो अवर्ण पूर्व वाले यकारांत पद है, यकारांत पद है कै क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम, तो और उसके ये अंतिम वर्ण जो यह है उसको लोप हो गया, लोप हुआ तो क इष्ट बना, समझ में आ गया जी सभी को, समझ में आ गया जी। अब जो है प्रथमा वृत्ति में जैसा मैं अर्थ किया हूं वैसा इसने अर्थ नहीं किया, उसने क्या किया है पदांतयो, ये केवल भाव है ध्यान रखिएगा, ये सही अर्थ नहीं है, वो भाव रूप में फलित अर्थ है, फलितार्थ है, जब फलितार्थ है कि पद के अंतिम अवयव का वकार ऐसा है कि इसमें जो दिया है कि पदांत यो वकार यकार यो अवर्ण पूर्व यो लोपो भवती साकल्यस आचार्यस्य मतेन अशीपरतः, ऐसा प्रसावृत्ति में दिया है। ये जो अर्थ है केवल फलित अर्थ है। पदांत यकार वकार, तो पदांत यकार है मैंने पदांत मैंने पद के अंतावयव यकार वकार, ये केवल फलित अर्थ है क्योंकि असली जो मैंने बताया वो अर्थ है उसमें जो है यकार का लोप होता है तो यकार पद के अंत में है इसलिए अंत शब्द का इन्होंने जो अध्याहार कर लिया, इसलिए अंत शब्द का अध्याहार कर लिया, कर दिया कि पद के अंतिम यकार और वकार का लोप होता है इसके पर्वतीय शंकराचार्य के मत में। समझ आया जी? तो प्रथमा वृत्ति का अर्थ केवल फलितार्थ है जी, अनुवृत्ति लभ्य अर्थ नहीं है। उसको जिस तरीके से तद्विद इत्यादि के आधार पर पहले बार बार बता दिए हुए इसलिए फलितार्थ बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, फलितार्थ कथन है ये, परंतु मैं जो आपको अर्थ बताया वो एकदम ठीक है, मेरे दृष्टि में ठीक है। आप लोग भी आप इतना पढ़ लिए तो आप भी इस पर सोचिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से तो अली परता पूर्वस्थ विधि इसका भी उदाहरण हमने आपको बता दिया। सो ये पूरा हो गया, अब इसके आगे जो होगा अच्छा प्रथम पूर्व विधो होगा। कल जो है कल का जो पाठ नहीं होगा, कल पाठ नहीं होगा क्योंकि कल जो है स्वामी जी इंडिया से का हमारे मित्र हैं, हम जो एक साथ पढ़े हुए हैं जिन एक ही गुरु जी से आचार्य प्रद्युम्न जी से, तो सन्यासी हैं स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, तो वो आए हुए हैं तो उनको कल मैं भोजन पे बुलाया हूँ, तो कल मैं उन्हीं के आवभगत में स्वागत में रहूंगा। तो कल पाठ नहीं होगा, परसों पढ़ेंगे। समझ गए जी? जी आचार्य जी। और वो उनको भेज दीजिएगा ईमेल जी, द्रोण जी सबको भेज दीजिएगा, जिससे कि जो यदि जुड़ते हैं जैसे बेंगलोर वाले तो उनको समझ में आ जाएगा, प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।